fayaqulu muy wax ba'dhum len ci ñom li ba'dhum len lenen ma sha'nuhu wa ki lu mbirum mo fayaqulu ñu non afabahu dako dal insanun imit ni insiyun aw nit ko dur wo bi liko dal moy dafa am nazartun ak khol min al insi bu tukke ci nit ñu graw nañu ah yu ngi nek fu nek di ragal jinni ak affaire wa wa munafa ya fa ya nazratan min qalbi hurr munawwar yakadu laha ash-shaytanu bin nur yahriqu wa fa ya nazar yimuna ci xol fa ya nazar min qalbi hurr ci xol bu tukke ci xol gor bo xamne mu nawwar xol bul dafa leer han wa yakadu laha nga xamne xaw tut sax han ñel nako shaytan shaytané bin nuri ci leer gam am yahriqu day lak mun afa yastawi ba ndax yamna hada al qalb gila qol wa qalb mazlumatin ak qol bu leundum wa xol bo xamne dafa leundum arja'uhu ak yeexum ak wala bok ak delu ginnaw mukhtalifatun mu wute ahwa'u banne xam qad takhadhu nga xamne japp nako ash-shaytanu shaytanu watanahu mu nek dekk wayam wa a'addahu wa mu jappé ko maskano ho fu manam keureum iza tas subha ha bu xeye bi ta no iza tas subha ndax manam ndax dafa xey dafa nek bi talati ci fenkam hayat ak dund hayahu bok dakoy nuyu manam sa yu xeye rek dakoy nuyu wala nek ak mom wa mom ci tan do dik ci xolo wala wa qala munan fadaytu man di jindi jayna wala wetchena man la yuflihu ko xamantene dafa taxewul fi dunyaaw ci aduna wala fi akhirih du tiagen ci alakhirah man dal jelna ki waji dal mom lol lay wax sultan sa yu xeye rek lol ko sultan ni nuyu wa man day saway ki waji de amna ko mom taxewul aduna mom taxewul alakhirah wa la yakol wa wa motax da nan day wax ci lisanu haram nan ko qarinuka fi dunya wa fi al-hasr ba'daha fa anta qarinun li bi kulli makan fa in kunta fi dar ash-shaqa fa innani wa anta jami'an fi shaqa wa hawani qarinuka ma sidduk kil lekkelok yow saw xarit wala fi dunya ci aduna wa fi al-hasr ak tafang ga ba'daha ginnaw aduna fa anta yow sax qarinun ya qarinun li tafit yow ku lekkelok man nga andale nga ak man bi kulli makan ci bepp beurep nak fa in kunta mo nekke fi dar shaqa'i ci keur torox tangé ga fa innani nak man ka do anta ak yow jami'an mbolem sen fi shaqa ñi ngi ci torox tangé wa hawani ak doye bi qala allah ta'ala sama borom subhanahu wa ta'ala neena man ya'shan dhikra ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ومن كبكو خمن يعشو day dundu day xeye ko gontu an zikr rahman waliftu dubur yalla mi an waj fess del yermana subhanahu wa ta'ala nuqayyid dañ koy tagat loho ñeko shaytan dañ koy lekkel ak shaytan fo wala waqal mu nekku lekkel mom motax tuddu yalla mo man mom mo la meuna dundu wala cheytaane mbete sax ha nit ki nga xamantene day moy comme li nga wax kër boy tuddu yalla di fateliku yalla lu bari nga xamne yalla day sax ci sa lamine mo ci say wax tamit da ci feñ nit ñu bon ñu duñ sey nitu sheytaane duñ la fréquenter parce que ñom dañ na waji cher la quoi mom boko demé ki au lieu ñu mutal télé bi ñu sétan match bi wala ñu sétan film bi mom muy nekk fof di wax ay affaireu non ay affaireu yalla ak ay yoyu nonu quoi da ngay waru quoi waji hein na lola ñoy ñoy ñoy di gënd gam quoi sétan ñom la ñu affaireu yalla rek lay wax quoi non da ngay waru koko duñ la mëna fréquenter non safara duñ la mëna fréquenter ni la sheytaane jinni manam sheytaane yu mag ni non lañ lay mëna ñakk mëna fréquenter ki tamit non la ko sheytaane même sheytaane nit ñi duñ la mëna fréquenter motax moy moye bi gëna gaaw pour bu ci sheytaane même yu nit ñi moy di tuddu yalla fo tollu rek ñu xamne yow mom hein la jëw bu dem Sénégal di jamm rek mo do so wal da ngay def ñu sambu disbarge rek ngeen ma ngi dem jakkaja ñu bëgg defé gay may sa wara ha say heure di lu jotté nga dem jakk fu bu ñu lag gaay doot ñu la sét sét dé duñ la sét ci dé dédet ngay da ngay gis say wax no koku cher la quoi say heure di lu day jël mo lay dem jakkaja bu ko defé ñom comme duñ dem jakk xam nga ñu def parce que affaire bi xolal ni sheytaane di mené doomu adama da koy jaral mu jugge fi dem lu wara tolok ay kilomètre wo pour jug fofu pour baña rek julli ci jakkadi da koy jaral déplacement ay kilomètre ya subhanallah way neena wa innahum li wer wor moy sheytaane yoyu la yafdunahum ginnani dañ koy sank ani sabil walif yon wu jubbi wa yahsabuna bu ko defe ñom ñi ñort annahum ne ñom kat mu ta do na way gindé ko luñ ah ñom dañuy defé ne ñom ñoo nekk sun o japason fi mu tollu sé ñom ñoo ñoo yewu han ba ki xum dara ci ay bu wa ah ku dul ci kat du tuddu yalla du fateliku yalla la yalla saxul ci laminam non la ko yalla def da koy bolé ay sheytaan yu dindé ngi nit nak ñukoy sank nak wa ni fogg ne han waaw bisu bu nekay waaw diko inviter ay corodral diko inviter ay picnic diko inviter ay affaire yo xamne bisu bu ne muy dem nak sa way suba ngon bu deg becc ak sa way ñu ne ci yoy rek han ñu defane nak sa way ñom nak ils sont au diapason instant bi ni ils sont en train de vivre fim tollu sa way la modernité ils sont avec le temps saway fugal rek yi sum lay sax ni ngi lay halak halak nañ la bu yag yag sabara waaw chaque jour soirée sénégalaise spécial super ndaje spécial nangam fête corité spécial tobaski semaine culturelle saway nek ci yoyé rek ni du teug ko fecc atoy waaw wala la ne hatta mbete iza jana buñu dikke ñom sheytaane yoy ak waja sheytaane deg waja qala mu nan ko ya layta bayni akan yim akan ne xol way bayni sama digeunte wo baynaka ak yaw bu adal mashriqayn ni sore nitten ko ak sow sore fa bi sa ak ñaaw al qarin gi le andalo way waye yalla ne buma len dugale safara bul def ne le fekk ngeen nek do fa dana tax affaire bi waji xam nga fi ci aduna bo nekk ci problème mais nga nek do ci kenen dalay consoler les soucis partagés sont la demi sur la waaw yalla na waye nak wala ni yam fa kum du len jarign mukk al yawma bis niki tay iz zalamtum bu fekkonte ne da ngay na toñon fele ci aduna bama indi len dugal len safara annakum nak yeen fil azab ci mbugal bi mushtarikuna da ngay ko bokale lol du len jarign de wa tafa akhbara khabaran subhanahu wa ta'ala gatchi ngalla mom an li werbo moy man kep ko xamna asha an zikrihi dafa dul dafa du moy wali du ko tuddu mom borom subhanahu wa ta'ala wo wote zikrihi zikr bi yamul ci tuddu kesse mon te wo wo mom moy kitabuhu tirim bi moy alquran alladhi bi nga xamne anzalo wacce nako ala rasulih ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fa a'rada anhum du moy ko won ko ginnaw wa ma anhum manam en fait zikr fi dafa meuna tek lolo aussi wa bokku na ci tuddu yalla de façon manana la ay manana mutalazim lañ moy manana yo xamantene bo tuddé ben bi day melni tuddu mo bi ci def parce que ñoy and wa fa a'rada anhum du moy ko wa ma anhum gumba walif ko wa khashat mumur basiratuhu ak gis gisu xolam an fahmi ci deg ko manam comprendre ko wata daburi ak diko setantal moy di ci réfléchir wa ma'rifati aka xam aka ba xamé muradullah nam yalla min wu ci téréem bi lolou kuko def djémo xam alcorane nga du moyu han djémo xam manam yow limuy téké comprendre lan la yalla bëgg wax ci ay bi nga di ci réfléchir yoyep doko def qayyada day tagat allah bur yalla la ho ñeel wajjo ci shaytanan ab shaytané bolé ko ak mom nak waqubatan lah mu nek luñ koy mbugalé bi aradi ci du moy gi mu du moyan kitab yi wali téré yalla bi fofu mom nak qarinuhu mu nek lekkal ki lekkal ak mom alladhi bi nga xamné la yufaru ko du takal ko ak mom fil iqamati ci taxaw wal bu nek wala fil masir du tiagne buy tukki sax wa mawla mu nek kuy mengo ak ay mbiram nak wa ashiruhu nek aw kharitam alladhi bi ak dekkalem manam mu nek njabot ci njabotam ki mi dekkale dal colocataire alladhi bi nga xamne huwa mom bi sal mawla ak bon ci kilifa ak bon ci kuñu lekkalol wa bi sal ashir ak bon ci kuñu meuna dekkale waaw thumma top akhbaram khabar anna shaytanaka shaytane yasuddu day sank qarina hol kimu lekkalol wa waliyahu ak yimengo ay mbiram an sabilihi walif yon yalla bi al musal bi nga xamne moy jokale ilahi jëm ci mom subhanahu wa ta'ala wa ila jannatihi diko jëme tamit ci al jannam bi wa yahsabu te kat dana njorta hada dal aji sank jodi al masdur nga xamne dañ ko sori lo dañ ko dum moy lo yollif yon bi anno nek mom kat ala tariqi ñu ngi ci yoonu hudan ci njub hatta idha jaa mbete nak mu dik al qarinani ñaari lepp ñoñu nga xamne ñoy ande yawmal qiyamati bisub taxaway bi yaqulu mu wax ahaduhuma kenn ci ñom lil akhar ñal ke te dess ya layta aka neexon bayni mu nek sama digeunte wa baynaka ak sey ak sa digeunte bo dal mashriqayni sori waye penko sow fa bi sa ka ñaw al qarinu agilek andalo antal yi yow kat yow ya nekkon ñel nga mo fi dunya ci aduna yow kat yow ya nekkon tam andanda ci aduna te yow ya ko bon way adlal tammi sank gamanal huda wal fi yon wujubi baada ginnaw is jaani bamu ma dikke alquran li nga xamantene mom la doon wax sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxu nitu yalla yek nit ñu bax ñi amul dara lo xamantene xirta lon gama ci makoy deglu munu mo wona deglu dara ci yoy munu mo wona top dara ci yoy ndax sa tektal gu bon gi ma doon tektal fo jeewon ci lu bon ko ra daral bo dem bal boy dem fural boy dem ak faw kay boy dem sa yo xamantene da ngay dem ci xale yu jigeen ñi ak wara naani sangara ak lepp lo xamantene dañ koy def ci baxul sa yoy dem nga daan may wo yobale ma fa ba fa naan ma li rek ka bax nañ top li nañ def li nañu jouer suñu temps nañu bok ci suñu jamono gaay buñu nekk fi di papalu ñun no som des jeunes fi mu tollu yow ya mu doon yobbu ci yoy wa sadatani te sankon nga ma du moyo won nga ma anil haqi walif deug li wa akhwaytani te yow ya ma bewlo won hatta halatu betetay ma alku wa bisa aka ñaw al qarinu dekk ki nga xamne mom ngay lekkalon ante yow leel yow ma bis niki tay de ñun nga wala ma kana ba nga xamne nekk na al musabu li niñi kiñi dal manam ki mbiri dal iza sharakahu bu fekente ne lekkolo nak mum khayruhu kenen fi musibi ci liko dal hatala dana amé bit ta'assi ci moy ta'assi moy consolation voilà na on bir bo xamne takhfiful takhfif ak woyefal wa tasliyatun ak consolation bo muy am akhbara ci la khabaré nak subhanahu gati ngalang anna hadha nek lolu kat khayra mawjudin amul du lu ñu dekk waxe ruhasin te du luy amé fi haqqil mushtarikin ci akku ñi nga xamne ñom ñoy bokal fil azab ci bugal be yawmal qiyamati wa an al qarin ci li wër woor moy qarin lekkale la yaji du daj rahatan ak noflay wala adna farahin du ca gen gën ja doye di mbikti bi azabin qarinihi ci bugal gi ñu bugal ki ñu lekkale mo mahu di and ak mom wa in kanat donte nek na nak al mafa'ib musiba yi fi dunya ci aduna iza amat bu iza amat bu fekkene dafa matale sara day mujje don musallatul di luy consoler waté du luy dalal xel yi han du luy defal wala moy defal wala da lay defal dal aduna bu lol wala al akhir fi bom ko waji lew dal ban chef yo bu lak yo wala wala kama qalat kem li nga xamne non la waxe al khansa al mukhadrami parce que da akat radiyallahu anha mom sahaba la wa radiyallahu anha sahaba la fi akhati ci mbokam ma sahr manam freram la ko sahr dagn ko rayon ci xare wa suma djumul sa xare ko xod la won wa en fait buñ waxe al mukhadrami xam nga mukhadram wa mukhadram ci al ilm al hadith ci ko waxe moy kat mukhadram ko fu ngol han mukhadram wa ci hadith moy ko xamantene du en fait dundu na jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam gemul na yalla jamono joju mais musta gise gi musta dajje yenenbi sallalahu alayhi mukhadram wa mukhadram khadram bi khadram wa khadram dako wa dako manam sahaba la ko mo deedit non du sahaba du sahaba ko gis ndax xam nga sahaba bokk na ci fokk nga musa jotay ak yenen tib salasam fokk nga musa bokk ak mum jotay kon ouess na mom du sahaba deedit ouess du sahaba mom mukhadaram la wala moy ñoon aussi bu do dik fa ko fatte wala wala wala legui nak par contre ci cheikh shuara ñoom buñ waxe mukhadaram moy ko xamne dafa dund ci période jahiliya dund ci période islam aussi ça veut dire donc ñoom c'est différent voilà motax ñu mëna wax xatsal mukhadaram yi avant nak ma doon xamne ñoom biñu ñoom shuara ñoom ki poète ki ñi wax mukhadaram ak ñun ki ak waroxo ko hadith ñi ñi wax mukhadaram duñ ben dama deg ben nar mbey buma dekkulon fi muy wax khansa al mukhadaram yi maniko non c'est impossible khansa sahabiyya radhiyallahu anha wala mukhadaram do fek mom tamit xamul won ni concept bi wuté na non la tok après nak ci lama fallu wax fi ben wess ni man bama laaj ko affaireu khansa moone ma non do fekk ni yeen ñi ngeen di wax mukhadaram ak gaay yi ci res biñ koy wax duñu ben wala ñi poète yi ñu tuddu khansa wa eh men ci Ousmane mako fallu abul khansa la tuddu ci wayi taw yi wa wayu rafet lay way nak askay si wa mom daf ne falawla kasratul baqin hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi wama yabkuna mithla akhi walakin u'azzi nafsa anhu bitta'assi ci kon ki jigen mom wa yukhli wa fakhri wa walana ala ya fakhri la ansaka hatta ufariqa 'ayshati wa wurud ramsi manam mom dañi budul won fa lola kasatul baqina hawli budul won ñi joy ñi bari ñi joy ala ikhwanihum ci seen bok kon la xatantu na ci damay ray sax bok budul won li ma gis le fait que mo gis aussi gaay di ray comme ñu dañu ray ñu bari bari ci ñu bari tam ray nañ seeni frère ñom ñu leen di joy man tamit le fait que mo leen di joy budul won le fait que mo gis ñom ñepp ñuy joy kenn ko ñu di joy sa mbokk bi ñu ray ñom ko comprendre voilà koronton dina ray sa mbokk parce que ben jour pourrait pas me consoler quoi voilà waye mu ne wa ma yabkuna waye ñom joyu ñu han mis la akhi ku mel ni ci sama frère bi walakin nak wa azim nas'alhum bitasalhu bitasi wa le fait que moy dégolé sama bop rek le fait que han ñun ñep wala ño bop affaire bi fuka ñu rek wala motax mëna ko ay way saxra xamal ni man duma la fatale ba kérok muy genn aduna te xolal ya subhanallah xol joy yu metti yi mu ko joy ni lol juste day dogul no bi moment bi gennugu del moment bi dugugul won ci diine ji d'accord saxal gem mu duggu ci diine ji am ñeenti dom ñu rayando len ci benn bis ci xare muy sante yalla ci affaire bi muy sante yalla ci wërsegal gi mu ko wërsegal ay dom yo xamne ay manam ay shuhada ulay is ci double rek wala wala def hein tumbi ci rek mu def lool ñu kete ha mo mu am dimension bu ha is ci ulolo ha motax mu ne fa mana mu xam Allah bur yalla subhanahu gacce nga lam mu hada al qadr gi lek day min ar rahati ci noflay ala ahli nar ci wa sawara ci ñun sawara fa qala muné wala yanfa'ukum dulen jariñ mukk al yawm bis ni ki tay iz zalamtu budé da ngay na toñon tay bo bu tax ni duggal len safara wi annakum nek yeen kat fil azab yeen ngi ci mbugal mustarikuna di bokalé fi ngeen né yeen yépp bok mbugal du tax mukk mukk dulen jariñ dara dulen console dulen defal lolu mom dafa deñ lolu budé fi ci aduna day am mais al ardu allah itulay amu fu nitulam sa preoccupation ngi ñëw ha ngeen bari faak ngeen nek fa kenn ci yow ñeen jar dara la leen jariñ ha dara ha ha da melni legi ki ji jeex da parce que agnu ci sama ngam wa legi 127 la oh wa legi 49e bi mo ci dess en fait après nak ci lay dogo dugg ci 49e bi moy al-ma'asi madadun min al-insani li aduhi alayhi al-ma'asi madadun manam ak teub la min al-insani bu tukki ci nit ki li aduhi ngir nak au profit de nonam bi alayhi ci kawam d'accord day tax ba nonam am doole ci kawam lolou la bakkar di def voilà légi nak su paré nak juste bobu bu jéxé ci lay commencé dugg nak ci ciir yi nga xamné mom la ciir yu né manam ciir wala gi nga xamné mom la ciir gu né manam ciir comme dig nop lamine wala organi am nak ci bakkar après nak ci lay dogo dugg ci yoy ay no li may li rafet da kay na wala légi xana dañuy daal ñom fofu inshallah bo ko ñi ngi yow 49 bi la ngi dugg prochainement voilà inshallah voilà wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.